Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 sierpnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Winni katastrofy pod Genułą zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, zapewnia szef włoskiego MSW. Kolejne naruszenie prawa wobec Polski. Wiceminister Sprawiedliwości odpowiada na opinię Komisji Europejskiej wobec ustawy o Sądzie Najwyższym. Do czwartku więcej patroli na drogach. Trwa akcja drogówki Bezpieczny Sierpień. Minister spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvini zapewnił, że winni katastrofy pod Genułą zostaną ukarani. Runął wiadukt na autostradzie. Zginęło ponad 30 osób. Oficjalnie podano o odnalezieniu 22 ofiar, ale niektóre źródła mówią o 35 ofiarach śmiertelnych. Jest 16 rannych, w tym 10 ciężko. Minister spraw wewnętrznych Matteo Salvini powiedział, że z powodu zaniedbań wiele mostów, wiaduktów i budynków we Włoszech grozi zawaleniem. Już dziś wieczorem rozpocznie się śledztwo i poszukiwanie konkretnych osób, które ponoszą odpowiedzialność za tę tragedię, której nie można zaakceptować. Rząd natychmiast zainwestuje poważną sumę w remont infrastruktury, nie oglądając się na unijne ograniczenia wydatków z budżetu. Na miejsce katastrofy przybył premier Giuseppe Conte. Prezydent Sergio Mattarella wyraził współczucie rodzinom ofiar. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To kolejny krok w procedurze naruszania prawa wobec Polski, powiedział wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki w odpowiedzi na tzw. uzasadnioną opinię Komisji Europejskiej. Komisja przysłała ją Polsce w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym. Polska ma proporcjonalnie do budżetu najdroższy system sądowniczy i jeden z najmniej efektywnych. Są potrzebne zmiany. My robimy wszystko, co w naszej mocy, aby również dialogiem przekonać środowiska europejskie, że nie będzie silnej Polski bez silnego systemu sprawiedliwości, który będzie służył państwu, a nie tylko korporacji. Komisja Europejska uznaje ustawę o Sądzie Najwyższym za niezgodną z unijnym prawem, ponieważ, jak napisano w komunikacie, narusza ona zasadę niezależności sądownictwa, w tym zasadę nieusuwalności sędziów, mówi rzecznik prasowy komisji Christian Spar. Komisja Europejska uczyniła kolejny krok w procedurze naruszenia przez Polskę prawa unijnego w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, przesyłając polskim władzom tzw. uzasadnioną opinię. Rząd polski ma miesiąc na zastosowanie się do tej opinii. Jeśli nie, komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sztafeta Niepodległości dotarła do Warszawy. Żołnierze obrony terytorialnej przebiegli ponad 1100 kilometrów. Koniec trasy był na błoniach Stadionu Narodowego, ale biegacze zostali oficjalnie przywitani przy pomniku AK i Polskiego Państwa Podziemnego. Na miejscu był minister obrony Mariusz Błaszczak. Rozpoczęliście sztafetę niepodległości z dwóch miejsc. Od źródeł Wisły i od ujścia Wisły, a spotkaliście się w Warszawie przy pomniku, który udowadnia, że odzyskana w 1918 roku niepodległość jest żywa dziś. 130 żołnierzy biegło wzdłuż Wisły, byli podzieleni na dwie grupy, źródło i ujście. Od rana trwa akcja drogówki Bezpieczny Sierpień 2018. Do czwartku kontrolę na drodze prowadzi ponad 5 tysięcy policjantów. Kierowcy, którzy mają w zwyczaju przyspieszać po minięciu kontroli drogowej, mogą spodziewać się kaskadowych pomiarów prędkości, uprzedza podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. To takie osoby mogą za 100, 200, 500 metrów, kilometr spotkać kolejny patrol z takim samym bądź lepszym nawet urządzeniem i no wtedy pretensje tylko do samego siebie. Kaskadowe kontrole prędkości będą prowadzone do godziny 22, ale akcja Bezpieczny Sierpień zakończy się dopiero w czwartek. Policjanci będą skupiać się m.in. na upłynnianiu ruchu, mówi Radosław Kobryś. Będziemy sprawdzać, jak przewożeni są pasażerowie. Będziemy zaglądać głęboko w oczy kierującym, czy wszyscy są w stanie trzeźwości. Będziemy sprawdzać też stan techniczny pojazdów. Funkcjonariusz podkreśla, że policji nie chodzi o wypisywanie mandatów, tylko o to, by każdy bezpiecznie dotarł do celu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. I jeszcze informacja od słuchacza Trójki o utrudnieniach na Krajowej Trójce. Kierunek Zielona Góra. Przed miejscowością Międzyrzecz w kierunku Zielonej Góry był wypadek. Korek jest od zjazdu z Księżyca na południe aż do miejscowości Międzyrzecz. Tam droga jest zamknięta, strażacy działają na miejscu. Już otworzył się całkiem spory korek, ale widzę, że od strony morza ciągnie sztur samochodu, więc gorąca prośba, żeby być ostrożnym, bo tam wszystko stoi. Oczywiście przyłączamy się do prośby naszego słuchacza. To był serwis Trójki. W nocy może padać przede wszystkim na wschodzie, możliwe tam też burze, także z gradem. Na termometrach od 15 do 18 stopni, w czasie burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane, rosnące do dużego, miejscami przelotne opady i na wschodzie burze, temperatura od 23 do 26 stopni. Chłodni nad morzem od 20 do 22. Trójka. Program trzeci. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Historie jak z książki. Marek Stremecki, dobry wieczór Państwu. 14 sierpnia 1980 roku, a więc dokładnie 38 lat temu, rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Protestujący żądali przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz. To wtedy powstał komitet strajkowy. W kraju zawrzało, choć na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniało. Ulice nie wyglądały inaczej. Ludzie spokojnie wystawiali twarze do słońca w górach i nad morzem. A w Sopocie więcej osób forsowało bramę amfiteatru Opery Leśnej, aby wejść na koncert festiwalowy, aniżeli tkwiło pod nieodległą w końcu bramą strajkującej Stoczni Gdańskiej. Na festiwalu reprezentantka Polski, Izabela Trojanowska, zajęła drugie miejsce piosenką Tyle samo prawd, ile kłamstw, a widownia sopocka podzielała tę opinię. Tak zwyczajnie zaczynają się nieraz rewolucje. A nasz program zaczniemy od kalendarium, gdzie Gabriela Darmetko powie Państwu o innych wydarzeniach, także o tych sprzed 100 lat. Dźwięki historii. 15 sierpnia 1917 roku w Lozannie powstał Komitet Narodowy Polski z Romanem Dmowskim na czele. Później został przeniesiony do Paryża i uznany przez państwa ententy za oficjalną reprezentację narodu polskiego. 98 lat temu, w czasie wojny polsko-bolszewickiej, rozpoczęła się Bitwa Warszawska. 13 sierpnia 1944 roku wycofujący się Niemcy pozostawili w okolicach Placu Zamkowego opancerzony pojazd transportowy wypełniony ładunkami wybuchowymi. Kiedy żołnierze batalionu Gustaw zdobytym pojazdem wjechali w ulicę Kilińskiego przy Podwalu, nastąpiła ogromna eksplozja. W jej wyniku śmierć poniosło co najmniej 300 osób, wśród nich 67 żołnierzy batalionu Gustaw. 16 sierpnia 1977 roku w Memphis w Stanach Zjednoczonych zmarł Elvis Presley, piosenkarz i aktor nazwany królem rock'n'rolla. Love me tender, love me sweet, never let me go. Presley zmarł na dzień przed planowanym rozpoczęciem swojej kolejnej trasy koncertowej. Oficjalnie podaną przyczyną śmierci było zatrzymanie akcji serca. Jego pogrzeb odbył się 2 dni później. 14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. Na kilku wydziałach pracownicy przerwali pracę. Bezpośrednim powodem protestu było żądanie przywrócenia do pracy Anny Walentynowicz. Powstał komitet strajkowy. Protest stoczniowców z Gdańska szybko rozszerzył się na pozostałe stocznie, porty, komunikację miejską i niektóre zakłady przemysłowe. Strajk był spowodowany pogarszającymi się warunkami życia robotników, zwolnieniami ludzi z pracy, a także przekonaniem stoczniowców, że istniejące związki zawodowe, zależne od władz, w rzeczywistości nie dbają o ich interesy. Zasady, według których miał przebiegać protest, były ustalane spontanicznie. Lech Wałęsa podkreślał, że udział w strajku nie jest przymusowy. Jeśli komuś naprawdę bardzo zależy, kto ma dzieci w domu, nie ma opieki, ten może wyjść do domu, jeśli ktoś naprawdę chce. Proszę go wypuścić. Niech zostaną tylko ludzie ci, którzy do końca z nami zostaną. Lech Wałęsa to mówi. W nocy z 16 na 17 sierpnia Międzyzakładowy Komitet Strajkowy sformułował 21 postulatów dotyczących m.in. prawa do strajku i tworzenia wolnych związków zawodowych oraz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. 100 lat temu. Dziennik Górnoślązak w numerze z 17 sierpnia zamieścił artykuł zatytułowany Polska na tle zamieszania wschodniego. Bieg wypadków światowych zdaje się wskazywać na to, że wchodzimy w nowy okres wojny europejskiej. Uwaga powszechna zaczyna się zwracać coraz bardziej na wschód, który jest w tej chwili nieobliczalnym chaosem. Chaosem jest rdzenna Rosja, której władza terytorialna i państwowa kurczy się z dnia na dzień coraz bardziej. Chaosem są mniejsze lub większe bryły terytorialno-narodowościowe, które się od Rosji oderwały i próbują żyć na własną rękę. Wszystkie próby zorganizowania wschodu nie wydają dotąd pozytywnych rezultatów. Całe terytorium byłego Imperium Rosyjskiego jest płynną lawą, która nie może stężeć w wyraźne kontury. 16 sierpnia Nowa Gazeta donosiła o nowej ustawie o artykułach żywności. Rada Ministrów przyjęła na ostatnim posiedzeniu ustawę o artykułach żywności i przedmiotach użytku publicznego. Myślą przewodnią ustawy i zadaniem organów dozoru jest nie tylko stwierdzenie, czy dany produkt odpowiada wymaganiom stawianym ze względu na zdrowie, lecz ma ona poza wszelkimi innymi względami jako swój cel główny określić, czy dany artykuł odpowiada rzetelnie temu, za co jest podawany. Nadzorowi podlegać będą wszelkie artykuły spożywcze, pożywki i używki oraz wszelkie napoje w handlu i w obiegu. Sankcji karnej w myśl ustawy podlegać będą nie tylko produkty szkodliwe dla zdrowia, lecz również i te, które są czym innym niż być winny. Jak z książki. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Krystyna Szajna-Dec jest dzisiaj gościem programu Historie jak z książki. Pani Krystyna napisała książkę, która nazywa się tak: Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej. To już brzmi groźnie, tak. Ale jest też podtytuł, który troszkę wyjaśnia, o kogo chodzi. Awanturniczy żywot Haro Haringa, Kazimirowicza, poety, bojownika o wolność Polaka z wyboru. Ten zestaw imion, nazwisk brzmi strasznie egzotycznie. Tak. Proszę wytłumaczyć się, kto się za tym kryje i dlaczego tak to brzmi wszystko. No, to jest dłuższe tłumaczenie, ale da się to zrobić. Haro Haring jest rówieśnikiem Adama Mickiewicza, może tak go w czasie umiejscówmy, mianowicie on za 10 dni będzie obchodził 220 urodziny, tak jak i zresztą Adam Mickiewicz w tym roku. I pochodził z północnej Fryzji. terenów niemieckich, które wówczas, kiedy on się rodził, należały do Danii, a kiedy umierał, już należały do Prus. I jest to teren Szlezwika-Holsztynu dzisiejszego. Tak nazywał się istotnie Harohering, natomiast Kazimirowicz to jest to dodatkowe nazwisko, które on przybrał sobie w czasie swojego pobytu w Polsce, w Warszawie. To właśnie, wydawało mu się, że to tak bardzo po polsku brzmi, a to nie jest tak całkiem po polsku. Kazimirowicz tak. To bardziej rosyjskie brzmienie. Tak, tak, z tym, że właśnie w dokumentach Rosjanie pisali mu Kazimirow, to już było zupełnie po rosyjsku, ale Kazimirowicz, ja się nawet spotkałam z takim polskim nazwiskiem obecnie. Także, no, można powiedzieć, że dobrze sobie to wymyślił. To jest odkrycie pani, ten Harohering. Tak. I takie zdumiewające odkrycie, bo jak się okazuje, on no całkiem znanym był facetem w XIX wieku, pomiędzy tymi romantykami, bojownikami o wolne narody. Był malarzem, w końcu poetą, politykiem w jakimś sensie, redaktorem, bo wydawał przecież. Tak. Natomiast nie znajdziemy go w żadnym polskiej encyklopedii, Wikipedii, czy czymś takim. Pani to sprawi. Tak, nie znajdziemy go w żadnej polskiej encyklopedii, w żadnym polskim leksykonie historycznym czy historyczno-literackim, ale także w niemieckich. To znaczy w tej chwili już się zaczyna jakby renesans i odkrywanie Haroharinga, ale do momentu, kiedy ja się nim zaczęłam zajmować, to był rok 2008, no 10 lat już właśnie, to rzeczywiście zupełnie on był nieznany. Znalazłam tylko taką krótką, dwuwersową rzeczywiście informację w encyklopedii duńskiej na jego temat. I to był początek pani odkrywania? To był początek, to znaczy nie, to był następny krok, bo pierwszym krokiem było, kiedy znalazłam jego nazwisko w książce Karla Dedyciusa, Posłannictwo książek, i on tam umieścił nazwiska tych poetów niemieckich i ich utworów, które towarzyszyły jakby wielkiej emigracji po powstaniu listopadowym Polakom, wychwalając bohaterstwo i takie bardzo solidarnościowe i entuzjastyczne. I pośród tych nazwisk i tych utworów właśnie znalazłam Haroharing i jego wiersz Szlachetny Polak Piotr Wysocki. Tak mnie to bardzo zaskoczyło, skąd takie nazwisko, że ja germanistka nie znam. Poza tym pytałam historyków literatury, germanistów, nikt nic nie wiedział. Zastanawiałam się, jak to nikt nic nie wie, a on się tutaj znał z Wysockim, jak to było, i rzeczywiście tak było. No i teraz powiedzieć, że tenże Haroharing, zanim poznał, właściwie nie poznał, bo być może nie znał wcale Wysockiego, to na pewno jest, bo raczej chyba nie mógł, ale w kraju, gdzie Wysocki zrobił swoją rebelię, w Warszawie przyjechał. I to są motywacje bardzo zabawne. On wstępuje do wojska carskiego, jak pani pisze, ponieważ ufa carowi, że ten car przyjdzie z pomocą młodym narodom, znaczy mniejszym narodom, i pod protektoratem carskim, no one nie będą całkiem wyzwolone, ale będą autonomiczne. Tak. I myślał o Grecji, pewnie w dalszej kolejności o Polsce. O Polsce nie myślał. Nawet nie, bo to był status quo, to było następne już pokolenie po rozbiorach. No po prostu nikt przeciwko temu status quo nie protestował. Zaczął Haring, owszem, ale po tym dwuletnim pobycie później. On 5 lat wcześniej był w Grecji właśnie, na tej wyprawie takiej przeciw Turcji narodowo-wyzwoleńczej. Tam wtedy poznał Bajrona i dla niego byłaby to kontynuacja, prawda, tej walki. Tym bardziej entuzjastycznie był do tego nastawiony, że świetnie działająca propaganda rosyjska właśnie taką wiadomość po całej Europie rozprzestrzeniała, że oto miłujący wolność carat właśnie wyprawę organizuje przeciwko Turkom i szuka ochotników do zaciągu, no więc mógł to zrobić, ale to nie był jedyny powód oczywiście. To był bardzo ważny, ale były dwa powody. On chciał zdobyć szlify oficerskie, żeby móc się oświadczyć pannie arystokratycznego pochodzenia. A inaczej nie mógł. Nie mógł, bo on pochodził z warstwy chłopskiej, ale z tej najwyższej półki, można powiedzieć, szalenie oświeconej. Tam były abonowane gazety, tam był księgozbiór, to coś niesłychanego. Ładni chłopi, co czytali książki i gazety. Tak, tak. Piękną twarz ma pani bohater. On na okładce jest tej książki. Musimy troszkę o nim teraz powiedzieć, bo on sam nas wpakowuje w chaos. Taką mam wrażenie, prawda? Jest nie do opisania, kim właściwie jest. Jest takim freelancerem, można powiedzieć. Freelancerem w każdym działaniu. Przyjaźni się co prawda z wieloma osobami, ale potem ucieka od nich. Jest podróżnikiem, to też nie może zagrzać nigdzie miejsca. Startuje z Polski, no bo zobaczył na oczy, co to jest Sarat, tak? Oczywiście, on, tak jak sam wspominał, że był w samym centrum, w samym gnieździe tego zła i te 2 lata spędzone właśnie w Polsce, w Warszawie, to były, tak jak on to nazywa, takie 2 lata letargu dla duszy. Ale ja bym powiedziała, może nawet nie tyle letargu, co w takich okowach, z których ta jego dusza, w której się gotowało wszystko na wskutek obserwacji świata zewnętrznego i refleksji, która w nim powstała, on tego nie mógł upustu dać z wiadomych względów. Inaczej jak tylko na papierze. On pisał bardzo intensywnie wtedy, ale to wszystko chował. Nie odważył się krytykować, dlatego że za krytykę to ponad 20 jego kolegów z wojska na Sybir zostało wysłanych. Także on doskonale wiedział, czym to się może skończyć. On nie był sobie takim przeciętnym żołnierzem. On był ułanem w gwardii przybocznej wielkiego księcia Konstantego. To nie byle co. Który nie byle co, a wielki książę dlatego sobie go tam dokooptował do swojej gwardii przybocznej, ponieważ doskonale znał jego sztuki teatralne, jego wiersze. Oczywiście to był ze snobizmu, no bo przecież wielcy tego świata artystami się zawsze otaczali, więc dla czyli niego był to, znany w XIX wieku gdzieś chociażby. Oczywiście, tak. Tym bardziej zdumiewające, że go nie odkryliśmy do tej pory. No właśnie, bo potem się stało zupełnie odwrotnie, to znaczy wszelkie konsekwencje tej jego ucieczki. No ale to tak było, że ucieczka została spowodowana tym, że dostał propozycję nie do odrzucenia, zostania szpiegiem z kolosalnym uposażeniem, szpiegiem na dworach w państwach zachodnich, ponieważ... Bo znał języki. Znał języki, znał głowy koronowane. Z tego też powodu, że spotykali się na przykład król duński czy król bawarski z racji bywania w teatrze i z racji tego, że on swoje sztuki właśnie wystawiał, które były bardzo dobrze odbierane wtedy. I podczas premier jego sztuk miał jeszcze kapować. To zupełnie straszny koncept. Nie no, w każdym razie Haring się wzbraniał przed tym i w końcu zrobił taki, jakbyśmy powiedzieli, numer. Prawdopodobnie to tak było, że nie przypadkiem spadł z konia, żeby się tam trochę poranić i on się pogruchotał, wtedy połamał, ale proszę sobie wyobrazić, że sam wielki książę osobiście odwiedzał go przy łożu boleści i mówił mu, że to nie szkodzi, to on się wykuruje i wszystko będzie dobrze. I czytał mu jego wiersze. Tego nie wiem. Wiemy na pewno to, że jak uciekł, to był niemal ścigany do końca życia przez cara. Do końca życia. Po przerwie zaraz o tym będziemy dalej mówić. Nie. Krystyna Szajna-Dec jest dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Napisała książkę Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej. Już wiemy, że chodzi o takiego faceta, który urodził się w Danii, był też Niemcem, nie wiadomo jeszcze kim był, bo miał mnóstwo obywatelstw innych potem, starał się przynajmniej też. Ale nade wszystko kochał Polskę, dlatego to jest powód, żeby o nim napisać, o tym agitatorze. Książkę wydało wydawnictwo Biały Kruk i wydawnictwo to ma dla Państwa kilka egzemplarzy. Wystarczy tylko do nas napisać Historię jak z książki, @polskieradio.pl i podać swój adres domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę pani Krystyny Szajna-Dec wysłać. Pani Krystyny Szajny-Dec nie wysyłamy jeszcze nigdzie, bo raz dalej opowiadamy o tym, co się dalej z tym poetą, romantykiem, trochę dziwakiem, żołnierzem, a przede wszystkim to, i to w książce pani widać, to jest facet zupełnie oszalały na punkcie niepodległości, wolności. I takiej indywidualnej, tak, i narodowej. Tak, tak, tak, dokładnie. No, to było od samego początku u niego. Już wspominałam wcześniej o wyprawie greckiej, ale teraz, kiedy on był w samym jądrze ciemności, czy w centrum tego zła, gdzie wolność była duszona w Warszawie, to bardzo go tak jakoś właśnie, że tak powiem, no, nakręciło, zmobilizowało, że teraz było to absolutnie jego jedynym celem. No, z miłości nic nie wyszło, bo panna zmarła w międzyczasie. Pisał przepiękne wiersze pośmiertne, do niej skierowane. Ale pisze w tym swoim pamiętniku, ponieważ największe jego, najwybitniejsze dzieła to są poświęcone Polsce. To jest trzytomowe dzieło, pamiętnik o Polsce pod rosyjskim panowaniem i czytomowa powieść Polak. I w tych pamiętnikach on się odwołuje jako... To po niemiecku jest pisane, prawda? Wszystko jest, on pisze po niemiecku, po niemiecku. On pisze o tym, to znaczy cytuje Rosjan, takie powiedzenie, które nim tak wstrząsnęło i on wszystko robił, żeby temu zaprzeczyć. Człowiek to bydle i do niewoli został stworzony. Te słowa, które słyszał w Warszawie, które słyszał w Rosji, to było dla niego coś tak przerażającego, że właśnie w swoim życiu robił wszystko, aby udowodnić ludzką godność, prawo do wolności. Przecież upominał się o czarnych niewolników amerykańskich. Pan redaktor pyta o jego tożsamości. No, on pisał, on znał kilka języków, ale głównym jego językiem był język niemiecki, ponieważ jego rodzina mówiła po niemiecku. Przynależność państwową miał duńską, ponieważ te tereny, gdzie się urodził, północna Fryzja, należały do Danii, jednakże on mówił o sobie, ja jestem północnym Fryzyjczykiem, czyli tak regionalnie się określał. Potem ten dwuletni etap, najważniejszy w jego życiu w Polsce, kiedy był Kazimirowiczem. No a potem Ameryka, gdzie dostał honorowe obywatelstwo właśnie za te swoje dzieła na temat Polski, na temat caratu, który tak deptał ludzką godność, że dostał honorowe obywatelstwo i no, on się potem zrzekł tego honorowego obywatelstwa, ponieważ stwierdził, że rząd amerykański nic nie robi, aby poprawić życie czarnych współobywateli. Powiedzmy jeszcze o tym jego niezwykłym zainteresowaniu Polską i o pamięci o Polsce i propagowaniu imienia Polski, tej Polski, której wtedy nie było, o której nie było, tak, wielu ludzi nie miało pojęcia, a jak sami tak, mówiliśmy... Tak, on też nie miał pojęcia na początku. Świat przyjmował jako status quo, że nie ma takiego państwa. Oczywiście. Po całym świecie jeździł i wołał do narodu polskiego: Polacy, Bóg z wami, nieznane drogi opatrzności zaprowadziły mnie do waszego rozdartego kraju na służbę absolutnego władcy i do doświadczenia waszej niedoli. Z wami znosiłem jarzmo niewoli i hańby tyranii. Mnóstwo pani cytuje tych apeli, odezw, tak, bo to jest, bo to jest dla nas, Polaków, ogromnie ważne, że ktoś się tak radykalnie i tak zdecydowanie upominał o naszą niepodległość w tamtym czasie. Czy gdzieś znajdował jakiś popleczników sprawy polskiej? Czy ktoś na poważnie zainteresował się nim? Czy chociaż zrobiono mu, wiem, wieczór poetycki, na którym paru możnych siedziało i wrzuciło do skarbonki parę złotych na emigrantów biednych. Nic, żaden wieczór poetycki, było to po prostu niemożliwe, dlatego że list gończy, który wydał za nim carat, obowiązywał w całej Europie i obowiązywał rządy wszystkich krajów ówczesnych w tej Europie metternichowskiej. To znaczy oni mieli obowiązek, policja całej Europy, w momencie złapania go wydania Rosjanom. Więc chwała Bogu, tak się nie stało, a nie stało się dlatego, że on wcześniej był znany jako pisarz, jako poeta, więc oni nie chcieli tego robić, ale wydalali go z różnych krajów. Natomiast jeśli chodzi o wydawanie jego utworów, to było po prostu zakazane. Zakazane było wydawanie jego utworów, posiadanie, kolportowanie i tak dalej. Przecież na przykład znany wydawca niemiecki do dzisiaj jest to wydawnictwo Reklam, prawda? Mhm. To jest nazwisko Filipa Reklama, wydawcy, który bardzo popierał Haro Haringa i też wydał jego dzieła. No, jeśli się bali, to wydawali po prostu nie pod nazwiskiem Haringa, tylko autor nie znany. No, ale czasami wydawali pod jego nazwiskiem albo jakimś Kazimirowicz, żeby się cenzura nie zainteresowała tym. Tym niemniej cenzura się interesowała. No i to było tak, że nie tyle, żeby mu żadnego wieczorka autorskiego nie zrobili, ale po prostu już wydane dzieła były rekwirowane i na makulaturę. On sam o tym pisze. Znowu zarekwirowano cały nakład i wydano na makulaturę. To, co się uchowało, takie poszczególne egzemplarze różnych jego utworów, ale naprawdę pojedyncze, na przykład w Monachium jakiś tam jeden egzemplarz jest w Lipsku i to jest to, co on zdołał, na przykład nakład wynosił 3000 egzemplarzy, on wziął kilka, żeby wysłać przyjaciołom. I on wysłał przyjaciołom, a za chwilę policja cenzorska złapała wszystko i wszystko poszło na przemiał. Wiadomo było, że to, co się dało, to się rozchodziło wśród ludzi. Czyli takie zainteresowanie było i on miał jednak tą siłę kształtowania opinii. Opiniotwórczą siłę na pewno miały jego dzieła, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie zostały te dzieła na temat Polski przetłumaczone na angielski. On sam zresztą je tłumaczył. Czy są znane właśnie jakieś kontakty jego bliższe z Polakami, których rozpoznajemy? Tak, tak, oczywiście. No bardzo ważny jest jego kontakt z braćmi Lelewelami, Joachimem, i to Joachima wszyscy znają, prawda? Był przywódcą wielkiej emigracji w Paryżu, ale brat również, Jan Paweł Lelewel. No Haring, ponieważ on chciał zbrojnie w jakiś sposób przysłużyć się sprawie wolności, więc z Janem Pawłem próbowali dokonać zamachu na zbrojownię w Niemczech i niestety im się to nie udało i skutek tego był taki, że po prostu był wydalany już ze wszystkich krajów, nawet się nie mógł zbliżać na odległość 40 kilometrów do Paryża, do Szwajcarii miał wstęp zakazany. To były te kontakty właśnie z Janem Pawłem Lelewelem, natomiast Joachim Lelewel, i to jest ten list, nawet historycy, znalazłam taką informację, że historycy literatury polskiej mają ten list i odnoszą się do niego. Dziękczynny Joachima Lelewela jako przywódcy wielkiej emigracji, że ta walka, no piórem głównie, Haro Haringa o sprawy polskie pozwala nie tracić nadziei Polakom, że że te sprawy już tak zadawnione, bo kiedy te akty rozbiorów Polski się odbyły, no Haro Haring przede wszystkim ich nie uznawał, on dlatego był najgroźniejszym agitatorem sprawy polskiej. Szkoda, tak, że tak mało mógł. No właśnie, a propos jeszcze tego właśnie tytułu, najgroźniejszy agitator sprawy polskiej, to jest sformułowanie niemieckiego autora, to nie jest wymyślony jakiś tytuł. Czyli on naprawdę uchodził za bardzo niebezpiecznego, trudno go było unicestwić fizycznie, bo był znany jeszcze z czasów swojej popularności jako pisarz i poeta. Jak skończył? Natomiast likwidowano jego twórczość. Pyta pan o koniec jego życia. Bo nie przyjechał już nigdy do Polski, bo nie. Się oczywiście tego bał. Nie. On chciał, on miał taki nawet plan, żeby do powstania zbrojnie i tego, ale to tam były kordony, już takie nie dało się po prostu. Skończył źle. No bardzo źle, dlatego że on popełnił samobójstwo. W żadnym razie nie można go oceniać negatywnie. On miał, na pewno miał w pewnym stopniu manię prześladowczą, to znaczy on ciągle oddech rosyjskich szpiegów czuł za plecami i prawdopodobnie on się nie mylił, ale z drugiej strony była to też mania prześladowcza. Na pewno była to choroba psychiczna. Że był na pewno bardzo dobrym człowiekiem, to świadczy o tym, że jego dwie bratanice przeniosły się na wyspę Jersey, bo on nie mógł wrócić w swoje rodzinne strony. I tam się tym wujem swoim opiekowały bardzo troskliwie i bardzo wielką biedę razem z nim przeżywały. One tam udzielały lekcji języków. Nawet mąż jednej z tych jego bratanic, to taki francuski malarz, no w każdym razie doceniali jego wartość i poświęcili to swoje życie takie spokojne na wsi fryzyjskiej i na wyspie Jersey opiekowali się. A przed Krystyną Szajną-Dec teraz obowiązek germanisty tłumacza, która musi spolszczyć parę utworów powinna, jak już go odkryła. No, Haro Haringa Kazimierowicza. Na razie odkryła go przez książkę. Najgroźniejszy agitator w sprawie polskiej. Biały Kruk wydał tę książkę. Krystyna Szajna-Dec była dzisiaj gościem programu Historia jak z książki. Bardzo pani dziękuję za tę miłą rozmowę. No i odkrywajmy Haro Haringa Kazimierowicza. Tak. Bo może troszkę szalony, ale bardzo kochany. Bardzo kochany. Ja bardzo dziękuję bardzo i bardzo naprawdę polecam. To jest wspaniała postać, o której powinniśmy wiedzieć, uczyć się w szkole. Tu się uczmy. Dziękuję. Dobranoc. Tak. Dobranoc. Paleta cyjny, lubiana w garści, butelka z naftą w ściśniętej dłoni. Spojrzeniem w noc, papieros zgasić. Natarcie trwa, pasta się broni. Dwie serie i Filipinka. Czy damy radę? Przecież musimy. Serce Warszawy bije w jej syna. Polacy płacą dług. Zapłacimy. Tyle by jeszcze parę naganów. Mrok i noc i bruk to nasi. Gestapo Wehrmacht jest z panu. Gestapo Wehrmacht, Jesus Manu! Jak z książki. Jeśli by państwo byli ciekawi, jaki związek może mieć szafot i publiczne sekcje zwłok, przed wiekami oczywiście, a początki obliczania PKB, proszę teraz wysłuchać profesora Michała Kopczyńskiego. Któż z nas nie widział sławnego obrazu Rembrandta Lekcja anatomii doktora Tulpa? Ubrany w kapelusz, czarny płaszcz z białą kryzą, chirurg prezentuje mięśnie ręki leżącego na stole zmarłego. Jeden z obserwatorów trzyma w ręku kawałek papieru, na którym wypisano imiona i nazwiska uwiecznionych na obrazie postaci. Realizm rysów twarzy i pisemne potwierdzenie, kto jest na obrazie, było ważne. Znalezienie się na portrecie grupowym z tak szanowaną osobą jak dr Tulp podnosiło społeczną rangę portretowanego i niejeden gotów był za to zapłacić. Dwóch z siedmiu obserwatorów widocznych na obrazie to znani w Amsterdamie członkowie cechu chirurgów. Pozostali do cechu nie należeli, więc zapewne zapłacić musieli za umieszczenie na płótnie wyższą stawkę. Dżentelmen stojący najbardziej po lewej, wsłuchujący się w słowa doktora Tulpa, domalowany został później i raczej już nie ręką Rembrandta. Zapewne też nie za darmo. Sportretowane przez Rembrandta wydarzenie miało miejsce 31 stycznia 1632 roku. Lekcja anatomii była pierwszym portretem grupowym namalowanym przez malarza, przyniosła mu sławę i liczne zamówienia. Krojonym przez Tulpa nieboszczykiem był 28-letni Adrian Adrianson, urodzony w Lejdzie, zawodowy złodziej recydywista, stracony 3 dni wcześniej za napad z bronią w ręku. Popularne od połowy XVI wieku publiczne sekcje zwłok straconych przestępców ściągały nie tylko lekarzy, lecz także zwykłych obserwatorów. Zainteresowanie było na tyle duże, że zbudowano specjalne kolegium anatomicum zdolne pomieścić wszystkich zainteresowanych. Popularność publicznych sekcji zwłok nie ograniczała się jednak tylko do Holandii. 14 grudnia 1650 roku przyprowadzono na szafot niejaką Annę Green ze Steeple Barton w Oxfordshire, oskarżoną o zamordowanie zaraz po porodzie własnego nieślubnego dziecka. Oskarżenie wniósł jej chlebodawca, u którego pracowała jako służąca. Sąd wydał wyrok śmierci. Egzekucja przebiegała szybko i bez zakłóceń. Dla pewności pociągnięto wiszącą za nogi, by sprawdzić, czy już zmarła. Ciało odcięto, włożono do trumny i oddano profesorowi anatomii Uniwersytetu w Oksfordzie, Williamowi Petiemu, który zamierzał przeprowadzić publiczną sekcję. Jakież było jego zdziwienie, gdy po otwarciu trumny okazało się, że Anna Green harczy. Petty przystąpił do reanimacji. Najpierw wlał zmarłej w gardło alkohol, potem intensywnie rozcierał członki, by wreszcie zrobić ranę na ręku, przez którą zaczęła ciec krew. Nie doszła zmarła żyła. Po tygodniu intensywnej kuracji zaczęła dochodzić do siebie. Jak wyznała, nie pamiętała egzekucji. Ostatnim obrazem zatrzymanym w pamięci była chwila wyprowadzenia z więzienia. Historia cudownego ożywienia Anny Green stała się bardzo głośna. Opisano ją w kilku broszurach, a jedna z nich kusiła potencjalnych czytelników tytułem Najnowsze wiadomości ze świata umarłych. Ludzie baroku uwielbiali takie nieprawdopodobne historie. Największą korzyść z tego epizodu, poza Anną Green oczywiście, która żyła jeszcze 15 lat, odniósł profesor William Petty. Kilka miesięcy po wydarzeniu zatrudnił się jako naczelny lekarz armii angielskiej, bo wojsko potrzebuje fachmanów umiejących ożywiać umarłych. I płaci dużo lepiej niż uniwersytet. Petty wziął udział w tłumieniu powstania w Irlandii, a następnie kierował sporządzaniem map Zielonej Wyspy. Przy okazji stał się jednym z głównych beneficjentów nadań majątków skonfiskowanych powstańcom. Kolejną funkcją była posada dworskiego medyka u boku królów Anglii Karola II i Jakuba II. A ponieważ obaj władcy byli ludźmi zdrowymi, Petty miał sporo wolnego czasu, który poświęcił na studia nad gospodarką. Jego obliczenia dokumentujące bogactwo kraju stały się pierwowzorem współczesnych rachunków produktu krajowego brutto. Idę o zakład, że gdyby nie Anna Green, Petty nie zrobiłby tak błyskotliwej kariery, a dzieje myśli ekonomicznej potoczyłyby się innym torem. Przypadek czyni historię. Dzieje się historia. Historię dziewięciu wołynianek, które uratowały się z rzezi i były świadkami śmierci swoich bliskich, stanowi kanwę tej książki. Książki Dziewczyny z Wołynia, prawdziwe historie. Nie ma słów, które mogłyby oddać gehennę, przez którą przeszły kobiety z Wołynia. Były tropione, bite, gwałcone, zabijane w środku nocy. Z małymi dziećmi na rękach musiały uciekać przed straszliwą śmiercią, a drogę oświetlały im łuny pożarów. Kobiety, które przeszły przez piekło, zostały na zawsze naznaczone piętnem Wołynia. Pisze we wstępie Anna Herbich, autorka książki Dziewczyny z Wołynia. Janina Kalinowska, prezes Stowarzyszenia Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, nie wie, gdzie urodziła się, ani w którym roku. Nie jest nawet pewna swojego nazwiska. Rozejrzałam się wokół. Mimo że panowała noc, Od łuny pożarów było jasno jak za dnia. Przed płonącym domem leżały bezwładnie trzy ciała. O Boże, to mama! Doskoczyłam do niej. Zaczęłam krzyczeć i ciągnąć ją za ramię. Mamo, mamusiu, wstawaj, błagam cię, wstawaj. Ale ona nie wstawała. Leżała bez ruchu i patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami. Zerwałam się i pobiegłam dalej. Zostawiłam mamę na ziemi całą we krwi. Do kogo należały dwa pozostałe ciała? Do mojego taty i braciszka. Nie docierało do mnie, że nie żyją. Że zostałam sama na świecie. To było coś, co przekraczało granice wyobraźni. Kilkuletniego dziecka opisuje swoje wspomnienia z rzezi pani Janina Kalinowska. Jedna z dzieci, które uratowały się z Wołynia. Dziecko pozbawione pamięci w oblężonym kisielinie, wspomnienie magicznego Wołynia, miłość w Armii Krajowej ocalała z pola śmierci, uratowana przez Ukrainkę, szara sukienka, czarny różaniec, dziewczynka z czereśniowego sadu, ucieczka z płonącej wsi, to kolejne rozdziały, 9 rozdziałów opisujących 9 niesamowitych, strasznych, tragicznych, traumatycznych historii. Anna Herbig wysłuchała, zebrała, dotarła do tych opowieści. Dziewczyny z Wołynia, historie prawdziwe. Tę książkę wydał Horyzont Znak. Jest ona zaopatrzona też znakomitymi zdjęciami. To wartość dodana tej publikacji. Osobiste zdjęcia, które zostały zrobione, niektóre z nich, tuż przed rzezią wołyńską. Na tych zdjęciach są uśmiechnięte, ładnie ubrane, w ładnych sadach, zadbanych postacie Polaków, którzy w większości przestaną zaraz istnieć. Do książki dołączone też jest kalendarium chronologizujące tamten czas. Anna Herbig, Dziewczyny z Wołynia, wydawnictwo Znak, ma dla Państwa kilka egzemplarzy tej niesamowitej książki, tych niesamowitych zeznań, opowieści o 9 dziewczynkach wtedy uratowanych z tamtej strasznej rzezi. Trzeba do nas napisać historię jak z książki małpa.polskieradio.pl i podać adres swój domowy, abyśmy wiedzieli, dokąd książkę wysłać. Dziewczyny z Wołynia. Też przeczytajcie. Wojciech Kalwat, na czasie można powiedzieć, zaraz Państwu zarekomenduję książkę dotyczącą I wojny światowej, wielkiej wojny, okrutnej, o której napisał profesor Andrzej Chwalba. Wojciech Kalwat. Wielka wojna Polaków 1914-1918. Co można napisać, powiedzieć, wydawałoby się, o temacie, który już wielokroć został przerabiany i jest dokładnie znany? Otóż można. Książka profesora Chwalby pokazuje jedną znamienną rzecz, że trzeba, a przede wszystkim można, że można napisać książkę wyjątkową o rzeczach powszechnie znanych. Bo ta książka jest monografią, jest podręcznikiem, ale jak napisano, ta książka jest kwintesencją historii. Historii, czyli opowiadanie. To jest opowiadanie o czasach I wojny światowej, o wielkich nadziejach Polaków, Polek i narodów żyjących na terenie trzech zaborów, bo nie tylko Polaków, Ukraińców, Litwinów, Białorusinów. Jest to opowieść o tym, co działo się podczas I wojny światowej na obszarze dawnej Rzeczpospolitej i na obszarze tym, który później będziemy nazywali II Rzeczpospolitą. Jest to opowieść, w której tłumaczy się trudne zagadnienia w sposób niezwykle prosty. Na pewno po przeczytaniu tej lektury czytelnik dowiaduje się bardzo wiele na temat realiów pierwszowojennych i dowiaduje się, jakimi to drogami musieli kroczyć Polacy, żeby dojść do celu, do niepodległości. Serdecznie polecam. Zaproście mnie do stołu, zróbcie mi miejsce między wami, wspominajcie sobie trudne lata, powiedzcie otwarcie, co serdecznie boli. Może znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer, znajdzie się między wami wojażer. Opowiem o barwnych krajach, egzotycznych krajach, Historie jak z książki. Leon Wasilewski, znawca i współtwórca polskiej polityki wschodniej, II Rzeczpospolitej, należał do najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego. Tak jak marszałek, był piewcą idei federacji z Litwą, Białorusią i sojuszem z Ukrainą. W Polsce międzywojennej pełnił różne ważne funkcje, a także wydawał pisma Józefa Piłsudskiego. Tymczasem Muzeum Historii Polski w serii Na stulecie niepodległości wydało teraz Leona Wasilewskiego. Tytuł publikacji: Piłsudski, jakim go znałem. Dzisiaj prezentujemy fragmenty tej książki, a czyta jak zawsze Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru w Krakowie. Ja Państwa zapraszam już na jutro, na godzinę 16, na specjalny świąteczny program Historii jak z książki, a potem za tydzień już nieświąteczny. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Dobranoc. W 1552 roku król Zygmunt August odwiedził miasto Gdańsk w towarzystwie kardynała i kanclerza Polski i gościł przez 2 miesiące dla bliższego, wzajemnego zapoznania się. Miasto urządzało na jego cześć zabawy i turnieje oraz ufundowało na ratuszowej wieży złocony posąg króla. Posąg ten wciąż istnieje jako świadectwo słusznej i koniecznej suwerenności Polski nad Gdańskiem. W 1569 roku Sejm Stanów Polskich na sesji w Lublinie proklamował włączenie Gdańska do Polski. Król Zygmunt III wykazywał duże zainteresowanie Gdańskiem i często odwiedzał miasto. Szczególnie jednak Gdańsk się rozwinął w XVII wieku za króla Władysława IV. Liczył 84 tysiące mieszkańców. Wywoził całe zboże polskie i wysyłał swoich przedstawicieli bezpośrednio na zgromadzenie polskich stanów. W owym czasie Gdańsk należał do Hanzy. Zaopatrywał floty europejskie w maszty z lasów polskich i w 1565 roku wysłał pierwszy okręt pod flagą polską do Brazylii. Kupcy gdańscy korzystali z przywilei nawet w Anglii, gdzie hanzeatyckie porty nie były na ogół faworyzowane. Królowa mórz, Wenecja, w okresie swej glorii utrzymywała ministra w Gdańsku. W czasie wojen Polski ze Szwecją Gdańsk zachowywał się w sposób najbardziej patriotyczny. Król Jan III był w Gdańsku bardzo popularny, zaś król Stanisław Leszczyński uzyskał od tego handlowego miasta dowody dużej wierności. Gdy po powrocie z Francji znalazł się w mieście zaatakowanym przez siły rosyjskie i saskie. Pierwszy rozbiór w 1772 nie pozbawił jeszcze Gdańska wolności, aczkolwiek otaczające go powiaty stały się zdobyczą Fryderyka II, który we wszelki możliwy sposób utrudniał handel miejski. 22 lata później waleczni mieszczanie gdańscy przez 2 tygodnie bronili się jak lwy w obliczu tragicznej napaści pruskich. Wysiłki ich były daremne i bogata metropolia uległa przemocy. Jej słońce zaszło w 1793. 4 lata później młodzież gdańska usiłowała zorganizować rewoltę przeciwko uciskowi pruskiemu, ale spisek się nie udał. Francuska armia Napoleona z marszałkiem Lefebvre na czele weszła do Gdańska w 1807. Pokój w Tylży gwarantował, iż Gdańsk pozostanie wolnym miastem. Jednakże Kongres Wiedeński w 1815 popełnił w stosunku do Polski i Gdańska ogromną niesprawiedliwość. Przez ich rozłączenie i separacja ta trwa już 100 lat. Miasto, które niegdyś wysyłało swych ambasadorów, odgrywało znaczną rolę w handlu. Posiadało swą flotę. Hojnie wydatkowało sumy uzyskiwane z handlu z całą Polską. Biło monetę dla całego kraju. Już w XVII wieku oglądało w swych murach polską gazetę Awizy Gdańskie. Następnie w XIX wieku magazyn literatury polskiej. To historyczne miasto zostało na 100 lat zdegradowane do roli prowincjonalnego pruskiego grodu, bez ambicji, bez przyszłości, bez środków do egzystencji, bez związku z tym, z ich naturalnym źródłem, Wisłą i resztą kraju. Jedynie związek z Polską może przywrócić miastu jego dawną chwałę. Związek ten ześrodkuje tu wszystkie materialne interesy Polski, rolnictwa, przemysłu, handlu i obrotu pieniężnego. Jednym słowem, wszystko co na mapach Europy jest oznaczone Silesia, Posen, West Prussia i East Prussia jest właściwie Polską. Prawie połowa obecnego Królestwa Pruskiego nie jest niczym innym jak Polską. Wielkość Prus datuje się od rozbiorów Polski. Olbrzymi błąd polityczny musi być naprawiony. Niemcy nie mają prawa do Gdańska. Prawa natury, geografii, historii i ekonomii stwierdzają, że Gdańsk musi należeć do Polski. Ignacy Paderewski. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, sprzedawca prądu i gazu, mecenas edukacji patriotycznej. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie, niepodległość. Zapraszam, Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja.